राम श्रद्धे समझे श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2059 2 सितंबर 2002 सायं लगभग 3:30 गीता मंसर का आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हो प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण निर्भरा भक्ति कैसे प्राप्त हो? बस केवल भीतर में एक ही चाहना हो और चाहना न हो। याद रखो एक भगवान की भक्ति ही चाहिए और कोई चीज नहीं चाहिए। धन लक्ष्मी आदर सत्र मानक बढ़ाई प्रशंसा कुछ चाहिए नहीं। जीने की भी इच्छा नहीं, एक इच्छा एक इंद्र में भक्ति, एक इच्छा उद्वा पूरी हो जाती। कई तरह की इच्छा होती है तो पूरी नहीं होती, वो सब समय से नहीं। एक ऐसा दे सब सदै सब साधे सब जाए। कई तरह की इच्छा हो केवल निर्भय भक्ति की इच्छा हो। परमात्मा की प्राप्ति केवल चाहना से होती। संसार में कोई चीज चाहना मात्र से नहीं मिलती। भगवान की भक्ति भगवान की प्राप्ति भगवान का प्रेम केवल चाहना से मिलता है। बस चाहना उसी की चाहिए और कोई साथ में दूसरे जाना ना था। या इनके न कहने एक चाहना एक अनन्य चाहना। क्योंकि भगवान के समान कोई नहीं है तो अपने चाहना केवल भगवान की होनी चाहिए, उनके सिवाय और चाहना ना हो तो भक्ति होती। वासुदेव सर्वम, मैं भी वासुदेव और उपास्य भी वासुदेव, सब कुछ वासुदेव ही, तो कौन किसको प्रार्थना करे, कौन किसको हाथ जोड़े, क्यों कोई याद करे, क्यों नाम लेवे, क्या मतलब? जब आपको वासुदेव के सिवाय कुछ नहीं दिखे, कुछ नहीं दिखे ही नहीं तो कोई जरूरत नहीं। जब तक भगवान के सिवाय कुछ भी दिखता है तब तक हाथ जोड़ना है, प्रार्थना करनी है, चित लगाना है। अरे भगवान के सिवाय कुछ नहीं दिखे, एक भगवान ही दिखे वासुदेव शरण, तो कोई जरूरत नहीं। आप देख लो अपने सिवाय परमात्मा के कोई भी चीज दिखती है तब तक तो करना पड़ेगा भाई यार, प्रार्थना करना पड़ेगी उसके लिए। सब परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही है। स्वप्न में भी दूसरी चीज कोई नहीं है तो फिर करना कुछ नहीं है। करना है ना, करना करना एक ब्याह है, नौकरी है, नौकरी का काम है। करना काम बड़ा नहीं है, करना होना रहती है। करना है वो होने में बदल जाएगा, होगा अपने आप ही, होना है में बदल जाएगा। करना होना है तीन है, करना तभी तक है जब होना में कमी नहीं है, होना तभी तक है जब है में कमी नहीं है। है में पूरा हो जाएगा तो फिर करना होना कुछ नहीं जाएगा, तो कुछ नहीं। वासुदेव शर्म है ऐसा हो जाए तो कुछ नहीं। करना ऊंची चीज नहीं है, करना मजूरी है, मजूरी करना करना किसी ने संसार में करना मुख्य है, भगवान में न करना मुख्य है। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, परंतु खूब समझना है कुछ नहीं करने की अवस्था पहुंच गया क्या। अगर भगवान के सिवाय दूसरी कोई वृत्ति पैदा होते नहीं तो कुछ नहीं करना है, आनंद रहना है। कुछ भी वृत्ति पैदा होती है तो करो, करना कोई ऊंची चीज नहीं है, ऊंची चीज तो भगवान में तल्लीन हो रहा है। शिवाय भगवान के अनुसार कोई चीज सपने में पैदा ना हो तो कुछ नहीं करना, ठीक कुछ नहीं करना। ऐसे कहने से काम नहीं चल रहे, तर्क से काम नहीं चलेगा, कोई वृत्ति पैदा हो ही नहीं, बहुत अच्छी बात है, कुछ करना नहीं। ये शरीर तो नाशवान है, जड़ है, और आत्मा है वो ईश्वर का अंश है, फिर ये पाप कहाँ से पैदा होते हैं? पाप को फिर पाप कौन पैदा करता है, पाप कौन करता है? ये पाप स्वयं करता है, स्वयं तो ईश्वर का अंश है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, बिल्कुल मुक्त है, सुना हुआ है, अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं है, बातों अनुभव करो, करना कुछ है ही नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया। मैं कहूँ करना मजूरी, करना कोई ऊंचे से चीज नहीं है, न करना ही मुख्य है, करना संसार में है, परमात्मा में करना नहीं है। क्रिया और पदार्थ, ये पदार्थ है, क्रिया और पदार्थ नाशवान है, करना हरदम नहीं होता, करने में थकावट होती है, करना उसी चीज नहीं है, परंतु दूसरी चीज आती है तो हम क्या करें? दूसरी चीज आती है तो करने की कोई जरूरत नहीं, परमात्मा तो है में करना क्या होता है में क्या करना होता है में करना ही नहीं, करना होना है चीज है। आप किस स्थिति में स्थित है, करने में स्थित है, होने में स्थित है में स्थित है, ये देख लो। करना है, करने के बाद में होना आप साफ होगा और फिर बाद में है में स्थिति हो जाएगी। तो आप करने में है, होने में है में है, ये देखो आप अपने आप को देखो। करने से नहीं हुआ तो करने से नहीं हुआ, करना होना है, ठीक है। आप करने में है, होने में है, गहे में है, चलो नहीं आए तो पूछ पूछो, इनमें समझ में नहीं है तो पूछो। ये पाप होता है, पाप जो करते हैं वो आत्मा का देह के साथ संबंध मानते हैं तब पाप पैदा होता है। हाँ, देह के साथ संबंध नहीं माना तो पाप वही हो रही, पापा अनुभव यही है, क्यों करे बाप? भगवान से अर्थ ने पूछा, अर्थ कहना प्रयोग तो पापों में चढ़ते, इनको पापों में कौन लगाता है? कामेश कामना, भोगों की संग्रह की कामना, भोग भोगने की और पदार्थ संग्रह करने की इच्छा है, ये काम के मूल है, यही अदत की मूल है, यही अदत पदार्थों का इकट्ठा करना, भोग भोगना, काम ऐसा क्रोध ऐसा क्रोध है, ये बिल्कुल ठीक बात है। करने से तरह से काम नहीं चलेगा, करने ऊंचे हो जाए वो होने में होगा, करने से ऊंचा है ऊंचा, करने से होना है, होने से ऊंचा है पहुंच जाओ बस बस, उसे आपकी स्थिति है, मैं होने में करने में देख लो, आप देख लो वह स्थिति से उठा जो उठा है जबरदस्त नहीं करता। बोलो करने में है कि होने में है कि है में है, बताओ। करने में हुआ ही नहीं और हम क्यों करेंगे, ऐसे नहीं चलेगी। जब तक करने में अपने को मानते हैं तब तक ये पूजा पाठ, होने मानते हैं तब होता है, पूजा भी होती है, प्रमाण भी होता है, जब भी होता है होता है। अरे होने से अगर है में पहुंच जाए तो कुछ नहीं। आप किस स्थिति में से तो ये सोचो, करने में हो तो करो, होने में हो गया तो करना नहीं होगा, होगा सोते स्वाभाविक होगा। और होने में भी ऊंचा ऊंचा गया है में होगा, है में कुछ नहीं करना है। हमारे विष्णु भगवान का इष्ट है तो माला फेरे तो विष्णु विष्णु फेरे या राम राम फेरे, जो मीठा लगे वो करो, जो प्यारा लगे वो करो, जो सत्य हरदम हो वो करो, जगह चित बहुत लग जाए वो करो, राम राम राम राम करो, विष्णु विष्णु विष्णु राम नाम विष्णु का है, राम हो विराम हो विरो मार्गो नयो नया सहज नाम आता है, विष्णु सहज नाम में राम सुधाता है। जो आपको मीठा लगे जिसमें तल्लीन ज्यादा हो सत्य मन लग जाए वो करो। विष्णु सहस्त्र नाम में राम नाम भी आता है, आता नहीं राम हो विराम हो बिरजो मागो नयो नयो नया, ऐसे ही कृष्ण भगवान का भी नाम आता है। करो क्यों है नाम आता जिसमें तल्लीन ज्यादा हो जाए वो करो, मन लग जाए वो करो। एक थोड़ी दूसरी बात पूछी है कि किसी प्राणी का स्वर्गवास यदि 11 के दिन होता हो तो उसका मासिक दिन मान वार्षिक दिन है वो 11 के दिन ही करे या 12 के दिन करे? 11 ही होगा, शेर जी के पिता का श्राद्ध 11 को ही होगा। 11 के दिन फिर ब्राह्मणों को फलार करावे अन्नार करावे? अन्नार ही होता है भाई, शेर जी क्या होता है भाई, शेर जी का ही है हमको मालूम ही नहीं। 11 के दिन शरीर शांत, पिताजी का उनके पिताजी का शरीर 11 के दिन गया था ये हमको मालूम नहीं है। हमें करते क्या है, सत्यनारायण जी है क्या, हमें तो याद नहीं है। द्रौपदी भाई कह रहे हैं अन्न का जिम्मा देते, द्रौपदी माई बोल रही है कि अन्न का जिम्मा देते हो, हमें ऐसा संस्कार है। और मृत व्यक्ति के पीछे जो कुछ वस्तु दी जाती है वो उस मरे हुए आदमी को मिलती है कि नहीं मिलती है? नाम उच्चारण ठीक करना चाहिए, पोस्ट पर चीज भेजी तो उसके नाम करने की जरूरत नहीं है, पैसों की जरूरत नहीं है, आज उनका टेस्टी लगता होता है। और अपने को कुछ भेजना हो तो उसका नाम पता ठीक होना चाहिए, नाम और गोत्र उच्चारण करके ठीक हो मिलता, वो गलती हो नहीं मिलता ठीक हो। और बोलो कई लोगों को अपने अपने गोत्र का मालूम ही नहीं कि हम कौन से गोत्र में हैं। पूछ लो भाई, पड़ेगा ना पूछो पड़ेगा। गोत्र पूछो, माइटों को पूछो, बोलो अब तारीख हो गए था। भगवान नाम में तल्लीनता आवे, कैसे आवे, तल्लीन हो जाए भगवान नाम में। नाम जब करो करते करते तल्लीन आओगे, हर तुम करो तुम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम तल्लीन आ जाए, आ जाए। जो करते हैं उन्होंने कहा है, आप चाहोगे तो भाई चाहोगे। जैसा आप जीवन हमारे में देखना चाहते हैं, आप जैसी हमारे में साधन की उन्नति देखना चाहते हैं, वैसे हमारी उन्नति नहीं हो रही। आप जैसे जो है हमको बताने वाले भी मिल गए, फिर हमारी उन्नति हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारा असर तो ऐसा होना चाहिए दूसरों पर पड़ेगी, वो भी महाराज जी की सत्संग। हे नाथ, हे नाथ, भगवान को करो, भगवान में शक्ति है, हमारे में वो शक्ति नहीं है। भगवान से भी शक्ति है ना, वो भगवान में, भगवान को पुकारो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, उन्हें कृपा से होगा। आपको गर्ज नहीं है, गर्ज है रुपया नहीं, रुपया गिरते होते कोई बन लग जाता है, हिम्मत नहीं लगता, लोग रुपया को है। लगी होती तो 57 वर्ष हो गए हमको आपके पीछे रहते हुए, यहाँ सत्संग करते हुए आपकी बात सुनते हुए, फिर प्री क्यों लगती है आपकी बात? हमको प्री भी तो लगती है। ये भगवान की कृपा है, आप 57 वर्ष रहते हैं, यहाँ रहते हुए भी भगवान में मन कितना लगता है पुष्पो देखो। यहाँ सत्संग में रहते हुए भी भगवान में कितने घंटा लगता है मन, बस तो कर दिया। आप ऐसी कृपा करो कि भगवान को और आपको छोड़ के कहीं हमारा मन जावे ही नहीं, ऐसी आपकी कृपा कर दो। हम कृपा कर रहे, आप पकड़ो तब होगा, नहीं भाई मैं होगा। कृपा तो शेर जी है जिसे इतने सत्संग सुनते हैं, आप पकड़ोगे तब होगा। गंगा जी खूब बह रही है, मैंने आप पानी पियो ही नहीं तो गंगा, कृपा तो शेर जी की बहुत है, शेर जी कृपा से सत्संग हो रहा है। सत्संग में भी बहुत मार्मिक बातें होती है जो हम पहले नहीं सुनी है, ऐसी ऐसी बातें होती है, परंतु आप ध्यान ही नहीं दे रहे, बेपरवाही है आपके मन में। आप कहते रुपया भोग, रुपया भोग, दो चीज है, भोग भोग ना रुपया, ये मन रहता है। रुपया हाय रुपया हाय रुपया, झूठ का पार जासा दे बेईमानी ठगी धोखेबाजी वो कर रहे हो, गिनते हो कि इतने वर्षों से कर रहे हैं, इतने वर्षों से थोड़ा आ गया मन में, हरदम मन किसी में रहता है, हरदम हरदम मन किसी में रहता है, यहाँ सत्संग में रहते हैं वो हरदम मन किसी में रहता है। सत्संग में रहते हुए भी मन भगवान में इतना नहीं रहता जितना भोगों में रहता है, रुपया में रहता है। भगवान की कृपा, सेठ जी की कृपा, आप लोगों की कृपा कैसे हम प्राप्त कर ले, कृपा का ही सारा, और तो कोई सारा है नहीं, तो उसी से ही तहते बैठे सत्संग में, सेठ जी की कृपा से हमें हुई है। इस कृपा को और कैसे लूटे हम लोग, जब रुपया भोग से मन सूटे तब लूटे, रुपया और भोग, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, भोग ऐश्वर्य संग्रह, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम त्याग्रेसाय बुद्धि समाधो न भी दिए नहीं लगेगी, भोग और ऐश्वर्य में लगे, भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्यों की बुद्धि नहीं लगती। रुपया में कितना लगता है, मैंने भजन करते तो मन लगता नहीं, रुपये गिनते हो तो मन लगता ही नहीं, रुपये गिनते हो तो बोलो, भजन में तो मन नहीं लगता है, रुपये गिनते में लगता है, तो आपका मन कहाँ लगता है ये देखो। आपने घर खर्च कितना किया है, रुपया कितना खर्च किया है, रुपयों के लिए तत्परता कितनी होती है, क्या भगवान के लिए होती है। रात्रि मम्मी आवे तो जूती की जितनी चिंता अभी भगवान ही नहीं है, हटो देखो जूती बाहर रह गया, जूती तो जूती की जितनी चिंता भगवान नहीं है, भगवान याद आई नहीं है, जूती याद आवे तो जूती जितनी इज्जत भगवान की नहीं आवने, फिर भी लाभ होता है तो भगवान की कृपा है। बिचारो आप बिचारो, क्या जूती जितनी है क्या, वो ध्यान दे गया मेरे वास्ते कि फेर दे इतना तो किनो तो संभाल, कीड़ों को तो कर राम मालिन के पास जो सब्जी लेने के लिए जावे तो बोले कि वो धान लेकर के जावे तो बोले आप मूली दे दे रही है गाजर दे दे कथारो धान तो संभाल कितों को दिए तो किनो तो संभाल किनो धान ने कहे। आपकी बात का अर्थ किया है, समझ में नहीं आया था उसका अर्थ किया है, किनो तो संभाल धारो वह तो बालन है जो तो उदार है फिर भी दे देती है, थोड़ा थोड़ा ध्यान दे थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा देती है आप दे 2 रुपया और दे दो, आप रुपया देते हो वो देते है, उधार कौन है दोनों दो पत्ते थोड़ा देख दे दिया, आप नहीं कर दिया 2 रुपया देने, आप अपने बात संभाल बल दे देती है, माल में शक्ति है, आप में शक्ति नहीं है, आप रुपये दे दो दे दे दे आप संभालो अपने आप पता लग जाएगा, इतने पर भी लाभ होता है ये कृपा है। अब बयात समय हो गया कीर्तन करें, भगवान नाम का कीर्तन सब प्रेम से लोग कीर्तन करो।